geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Natasja Vroger, Ernst Daniel Smit en Edino van Dorsten. 2 dagen en 1 nacht samen. Geen scripts, geen filters, alleen echte gesprekken. Mijn vader kon heel, heel boos worden. Die heeft zoveel levens verwoest. Open, puur en onverwacht emotioneel. Het waren 2 fantastische dagen. Vanavond om 8 uur op 6. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 Seopad, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die Selectdeal. Alleen vandaag. Onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxi Cosi nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle Selectdeals bij Bol. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. 538 Nieuws. 9 uur. Bij de aanvallen op Iran zijn naast de hoogste leider Ayatollah Khamenei ook 2 kopstukken uit het leger gedood. Dat bevestigt de Iraanse staats-TV. Een 3-koppige raad, waaronder de president van Iran, neemt voorlopig de leiding over. Als het regime valt, dan wil de zoon van de laatste shah een overgangsregering leiden. Intussen blijft Iran vergeldingsaanvallen uitvoeren op landen als Dubai, Bahrein en Qatar. Doelwit zijn Amerikaanse en Israëlische legerbases. President Trump zegt dat Iran dat maar beter niet kan doen, want we slaan terug met een kracht zoals nooit eerder vertoond, schrijft Trump in hoofdletters op zijn eigen platform. De hackers van klantgegevens van Odido hebben weer van alles op het dark web gezet. Het zou het laatste deel zijn. Het gaat om ID-nummers van rijbewijzen en paspoorten. De hackers besloten de klantgegevens vrij te geven nadat Odido weigerde het geëiste €1 miljoen aan losgeld te betalen. En de kosten van een gehandicapte parkeerkaart lopen nogal uiteen. In de duurste gemeente betaal je ruim €330. Maar er zijn ook gemeenten waar de kaart niets kost, heeft het ANP uitgezocht. Het heeft vooral te maken met hoe duur de medische keuring is. Een gehandicapte parkeerkaart krijg je als je bijvoorbeeld slecht loopt. Wolkenvelden, maar op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag vanuit het zuidwesten af en toe regen en het wordt 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Op 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Even oppassen. Dit zijn de populairste plekken. A4 Bergen-op-Zoom richting de grens met België bij 242.2. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. A12 Gouda richting Zoetermeer, andere kant op bij 20.8. En ook oppassen op de A58 Breda richting Tilburg bij 45.4. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Hak groenteconserven, een pot, pak of zak, 60% korting. En Vivera, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen met de hoogtepunten van Evers en Co. Ook somber hoor je zometeen na TLC. Radio 538. Thank you. give it, raise it, because my life is in shades of gray. I pray all then fade away, celebrate for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I blew to bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tuning again into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah. Dat doe je bij Radio 538. Samber en 12 to 12 in het beste van Evers en Co. Had je dit je ook allemaal gerealiseerd toen je besloot van ik ga getuigen? Ik wist natuurlijk wel dat daar de doodstraf op staat, zeg maar. Dat wist ik van tevoren. Wie praat die gaat? Ja, wie praat die gaat. Alleen, ik had eigenlijk niet eens meer verwacht dat ik het nog zo lang vol zou houden. Dus, Je hoort de stem van Astrid Holleder. Zij is deze week de gast bij Edwin Evers in de studio. En het hele verhaal hoor je zometeen. Ook Kensington met Stay is voor je onderweg. Ga je horen naar Lilywood en The Prick. Prayer is seen bij Radio 538. Goedemorgen. and Stay. Het beste. Van Evers en Co. Vrijdagmiddag, 2 uur. Dan start je weekend samen met Edwin Evers hier bij Radio 538. Deze week naast alle borrelhapjes en lekkere drankje voor die vrij Mibo. Ook extra beveiliging, want in de studio is Astrid Holleder. Astrid, ja, je zegt al, ik was in het Vondelpark en het kan gelukkig weer. Sinds wanneer heb jij weer het gevoel van, nou, ik kan weer gaan? Het is eigenlijk nog maar heel kort. Ik had even het gevoel, kom weer gaan. En toen was er weer even een kinkje in de kabel. En nu is het vanaf 1 februari zit ik. Want wat was de kink? Ik dacht dat ik alles mocht. En toen bleek dat het toch niet zo was. En, dus de ene instantie zei, ja, je kan het allemaal doen. En de andere zei van, nee, dat kan je helemaal niet doen. Dus toen was er een maar welke instantie bepaalt voor jou wat je kan doen en wat niet? Ja, eigenlijk mijn hele leven al zo'n beetje iedereen behalve ikzelf. Maar in dit geval is het een miscommunicatie tussen twee diensten van het Openbaar Ministerie geweest. Ja. En ik zat al een tijdje in de overdracht naar wat ze noemen de NCTV. Ja. En dat is toen eigenlijk een beetje versneld gegaan. Ja. Dus nu ben ik op mijn plek. En dat is heel fijn. Jouw beveiliging is geregeld, zeg maar. Ja, is nu helemaal op en top geregeld. Zowel privé als qua werk. Dus ik kan gewoon alles doen wat ieder van jullie doet. Alleen ik heb altijd gezellig een paar mensen mee. Ja. En hoe was dat eigenlijk toen vlak na je getuigenis? Was het toen allemaal geregeld? Want ik dacht dat er was ook wat gedoe toch in het begin ook. Beetje wel, ja. Nee, ja. Het is eigenlijk tot aan 1 februari is het een hoop gedoe geweest. Dus, maar wat moet ik dan, wat voor gedoe? Dat je niet moesten we het zelf regelen. Daar kwam het op neer. En het is niet zelf te regelen. En dat heb je wel gedaan, die 10 jaar? Ja, zeker. Maar want dat kost handen vol met klauwen, wil ik haar zeggen. Maar klauwen vol met geld. Of je moet gewoon binnen blijven. Dus er zijn hier weinig alternatieven. Kijk, dat is natuurlijk niet te financieren, de mate waarin dat gebeurt. Nee. En anders moet je risico nemen. En risico kan je prima nemen, als het voor jezelf is. Maar wat ik al aangaf zojuist. Je gaat dat niet doen als je te midden van andere mensen bent. Je gaat een vol restaurant zitten. Want dat is het ook natuurlijk. Weet daar staan je, mensen waar je denkt van nou, dus je moet daar wel gewoon rekening mee houden. Ik denk dat misschien best wel veel mensen, en ik zou het ook tegen je kunnen zeggen, ik kan me voorstellen dat het vreselijk was. Maar ik denk dat we ons helemaal geen voorstelling van kunnen maken hoe het is om zo 10 jaar lang door het leven te gaan. Nee, ik denk dat het, omdat je bij alles na moet denken. Ja. Dus de meest gewone dingen, bijvoorbeeld, wat ik al zeg, de vuilniszak buiten zetten is een ingewikkelde opgave. Naar je auto lopen. Zit je altijd vol met angst en spanning. Want het zijn natuurlijk de momenten dat je het meest kwetsbaar bent. Van je auto terug naar je huis lopen ben je het meest kwetsbaar. Ja, je ziet ook dat daar zijn altijd, ik denk 95% van de liquidaties worden daar gepleegd. Had je dit je ook allemaal gerealiseerd toen je besloot van ik ga getuigen? Ik wist natuurlijk wel dat daar de doodstraf op staat, zeg maar. Dat wist ik van tevoren. Wie praat die gaat? Ja, wie praat die gaat. Alleen, ik had eigenlijk niet eens meer verwacht dat ik het nog zo lang vol zou houden. Dus wat dat betreft, heb ik kennelijk iets goed gedaan. Maar ja, ik heb dat eigenlijk wel heel erg voor mijn omgeving gedaan. Dus ik heb natuurlijk ook mensen waar ik rekening mee wil houden. Ik heb ook mensen waarvan ik niet wil dat ze een trauma oplopen. Ik heb mensen waarvan ik niet wil dat ze, en ik wil eigenlijk gewoon ook niet verliezen van iemand die voor mij denkt te winnen. Omdat ik vind dat het goed het kwaad moet overwinnen. Ja. Toch heeft het heel lang geduurd voordat je die stap hebt genomen. Hè? Want je hebt natuurlijk heel lang onder dat soort van regime geleefd, zou ik maar zeggen. Ja, ja, zeker. Nou, was het moment dat je dacht, nou, nu is het klaar? Nou, ik had het wel al wat eerder. Dus ik had, zeg maar, toen hij in 2012 weer vrij kwam, toen had ik wel heel sterk het idee van, toen ging hij weer helemaal opnieuw beginnen. Toen had hij ook, zeg maar, binnen alweer iemand geregeld die vijanden uit de weg kon ruimen. En vanaf dat moment dacht ik, ja, dan gaat het weer allemaal van vooraf aan beginnen. En ik kon dat gewoon niet meer aan. Ik wilde daar geen getuige meer van zijn. Nee. Dus dat is het moment eigenlijk dat ik al was gaan praten. En mijn zus wilde toen aanvankelijk ook, maar toch ook weer niet. En ja, op het moment dat ik eigenlijk van hem de boodschap kreeg dat hij voor haar de opdracht al had gegeven. Dus dat hij echt haar wilde gaan laten omleggen. En dat daar al voor was betaald. Dat was het moment dat ik zei, ja, Son, jij hebt ook geen keus meer. Ik ga het hoe dan ook doorzetten nu. Ja. En het gekke is, weet je, ik weet van alles. Het was veel verstandiger geweest om het niet te doen. Aan de andere kant, ja, als je ziet, mijn zus leeft nog steeds. Daar heb ik het in feite voor gedaan. Mm-hmm. Dus ik ben heel tevreden met het eindresultaat. En het heeft even wat tijd gekost. Maar ja, ik zit hier nu wel gezellig met jullie te praten. Ja, absoluut. Met een kroketje en een stukje frikandel. Dus. Je zegt iets, dat viel me even op. Je zegt van, ja, hij wil jullie omleggen. Daar is al voor betaald. Ik vraag me namelijk steeds af, hij zit daar in het gevangen. Hij zit behoorlijk in beperkingen. Hoe machtig is hij nog? Ja, dat heeft. Die macht die moet je een beetje relateren. Ook aan de mensen buiten natuurlijk. Wat zijn zijn contacten? Wat waren zijn contacten? Maar willen die contacten nog dingen voor hem doen? Ja, hangt vanaf in wat voor situatie je zit als contact. Als jij ooit een strafbaar feit met hem hebt gepleegd. Of je hebt iets in je beheer van hem. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je sowieso kwetsbaar. Omdat je ooit hebt meegedaan. Mm-hmm. En dus al heel snel ontvankelijk bent. Want als hij dan gaat praten. Dan heb jij ook weer een probleem. Dus ja, er zijn altijd mensen die te bewegen zijn tot dat soort dingen. En ja, hij heeft natuurlijk ook nog steeds wel fans, laten we eerlijk zeggen. En kennis is macht blijkbaar. Kennis is macht, zeker over anderen. En ook geld is macht. Hè? Mm. En op het moment dat hij daar binnen zit, dan zijn er nog wel bronnen die hij kan aanboren. Maar hoe kan hij zijn geld besteden? Dat heeft hij alweer andere mensen voor, of? Dat loopt altijd via. Ja, ja. Dus het is altijd een. Maar dat is allemaal niet zo heel gek hoor. Ik bedoel, dat zijn dingen, patronen die je bij alle criminelen ziet. Die een beetje wat te vertellen hebben gehad in Nederland. Ja, die hebben gewoon mogelijkheden en middelen. En dat is het ook, hè? Intentie en potentie, daar kijken ze naar. Dat is waar wij ons natuurlijk allemaal wel over verbazen. Hoe mensen die vastzitten en nog in beperking zitten, toch nog hun. Kunnen communiceren. Ja, je hoort vaak dat hij. Dat hoorde ik laatst ook weer terug ergens. Dat hij al sinds 22, of dat hij zo lang geen contact heeft met de buitenwereld. Maar dat is niet het geval, want er worden wel degelijk contacten gesignaleerd. Dus ja. Jij hebt besloten afgelopen zomer om uit de anonimiteit te treden. Dat werd nogal redelijk spectaculair ook in beeld gebracht met een spotje bij Boulevard. Spotje, dat was een hele show. Het was een complete speelfilm, was het bij me. Precies, ik heb een hele clip uit mijn hoofd geleerd. Ik vroeg me af, heb je ook nog overwogen de tussenweg? Want ik dacht bij mezelf, ja, je bent in de anonimiteit geweest. Je kan op een gegeven moment zeggen, nou, ik stop daarmee en ik ga mijn leven leiden zoals het is. Jij koos voor 180 graden anders van de anonimiteit naar de spotlight. Er zit ook nog wel wat tussen, denk ik. Ja, wat? Misschien zoals je zus het doet nu. Dan kan je niet werken. Ik wil werken. Dat was mijn eis. Dat was mijn verzoek ook. Ik wil gewoon weer aan het werk. En heb je de spotlights nodig? Dat bedoel ik. Je zit in Boulevard, je bent duider in. Daar verdien ik dus mijn geld, hè? Dat is het. Het is heel simpel. Als je werkt, dan wil je geld verdienen. Ja. Dat is wel wat eraan gekoppeld is. En als ik in een winkel ga staan. Ja, ik denk niet dat ik daar heel veel mensen plezier mee doe. Omdat, wat ik al zeg, of ik moet daar 24 uur per dag iemand naast me staan in de winkel. Die dan de hele tijd erbij is. Dan denk ik dat er geen klant meer iets koopt bij mij. Dus ja, er zijn niet zoveel mogelijkheden. Ik ben ook nog eens op leeftijd. Dus ik ben al heel blij dat ik een aanbieding kreeg. Ja. Heel blij dat ik überhaupt aan het werk kan. Ja. En dat ik gewoon daardoor ook weer met mensen in contact ben. Geeft het je ook misschien een beetje een veilig gevoel? Dat je denkt van, nou, ik ben nu zo zichtbaar dat het... misschien dat je daardoor iets veiliger voelt, of juist niet? Ik weet in ieder geval dat nu mensen ook op mij letten. Ja, bedoel ik. Maar. Ja. Dus er zijn ook wel mensen die op mij letten nu. Je moet je er niet zo heel veel bij voorstellen nog, hè? Kijk, wat ik al zeg, het is... Nu kan ik bijvoorbeeld naar een show... Nou, dat is gereguleerd. Deze show is geregeld. Ja. Maar het is niet zo dat ik naar buiten kan denken... Oh, waar ga ik je solliciteren? Beleving van dat ik iets zelf kan bedenken wat ik kan gaan doen. Het is echt... Ik ben gezegend met het feit dat ze me überhaupt bij Tonight wilden hebben. Ja. Want daardoor heb ik een mogelijkheid. Nou, ik probeer het natuurlijk allemaal op de achtergrond te organiseren. Maar werken moet je met mensen. Ja, duidelijk. Ja. Still a part of

Fleming, Meteor, niet nodig bij 538. Het beste van Evers & Co. Edwin Evers hoor je samen met Henk & Co. iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538... met de gezelligste start van je weekend. En iedere zondagochtend hoor je tot aan de lunch de hoogtepunten daarvan. Deze week bij ze in de studio, Zoe Liebey! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, wat goed dat je er bent. Ja, leuk dat ik mocht komen. Nou, zeker altijd. Hoe is het met je? Ja, goed met jou. Ja. Gelijk terug. Gelijk die wedervraag. Goed, maar het gaat om jou nu. Dus vertel. Wat ben je aan het doen op dit moment? Nou, op dit moment ben ik aan het voorbereiden om hier lekker de nieuwe single te zingen. Sluit me in je armen. Ja, en voor de rest ook lekker veel aan het optreden. Ja. En heel veel andere dingen. Juist. Heel goed. Nou ja, en daar word jij een blij mens van, naar ik aanneem. Ja, ik lach wel veel, moet ik zeggen, ja. Ja, niet alleen door het zonnetje. En dat komt ook door je muziek? Ja, zeker. Het gaat gewoon heel goed. Het is gewoon heel leuk. Ja, je hebt een nieuwe single uit. Overigens een prachtig liedje. Complimenten daarvoor. Dank je wel. En we kunnen daar natuurlijk uren over praten. Ik wil toch even weten, ook waar gaat het over? Wat kun je erover zeggen voordat we ernaar gaan luisteren? Nou, het gaat eigenlijk over alle lieve en mooie mensen die dichtbij je blijven. Ondanks dat je soms thuis komt met een vol hoofd en niet wil praten. En gewoon lekker op iemands schouder wil liggen. En non-verbale taal spreekt natuurlijk ook. Ja. Maar soms is het wel moeilijk voor andere mensen. Als ik dan een show heb gehad, dan zit ik helemaal vol. En dan wil mijn vriend misschien ook wat vertellen. Heb ik geen ruimte voor hem op dat moment. En daar gaat de single over. Dames en heren, sluit me in je armen. Zoe Liebey live in Evers & Co. Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt, geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de tv. Zet jij. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt, geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Ride. And I'm so dizzy, don't know why.